NPO Radio 1 met Frits Spits. De dagboek van Elise de Vroom, leraar Nederlands. Wim Daniels over zijn nieuwe boek Houdoe en René Appel over de TNA van Diederik van Vleuten. Toenemende spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten. In het NOS-journaal met Katrien Straten. Nou, de Verenigde Staten heeft nu ook Rusland het INF-verdrag opgezegd. Het verdrag uit 1987 verbiedt de ontwikkeling van middellange afstandsraketten. President Trump kondigde gisteren aan het verdrag te beëindigen met een opzegtermijn van een half jaar. Volgens de VS houdt Rusland zich niet aan het verdrag. Iets wat onderschreven wordt door verschillende NAVO-landen, waaronder Nederland. Rusland spreekt dit tegen, maar zegt in reactie nu ook het verdrag op. President Poetin heeft wel gezegd dat hij niet van plan is om middellange afstandsraketten in te zetten, als de VS dat ook niet doet. Er komen maatregelen die het gebruik van zware pijnstillers zoals oxycodon en tramadol moeten terugdringen. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft dat aangekondigd. Dit soort pijnstillers, opioïden, worden de laatste tijd steeds meer geslikt. Contact nu met minister Bruins. Minister, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe gaat u dat doen, dat terugdringen van het gebruik van die zware pijnstillers? Ja, ik denk dat het beste is dat de wetenschappers, de artsen, de apothekers met elkaar om de tafel gaan en op zoek gaan naar maatregelen om het gebruik te verminderen. Het zijn heel doeltreffende pijnstillers en voor sommige mensen die vreselijk pijn lijden is zo'n oxycodon en andere zware pijnstillers zijn heel behulpzaam. Maar je moet ook kijken wanneer kan je weer het minder gebruik, wanneer kun je er weer van afkomen. En ik denk dat daar vooral de zoektocht naar zal zijn. En daarvoor heb ik hulp nodig van artsen, van apothekers, van wetenschappers. En die wil ik om de tafel brengen. Ah, dus u heeft nog niet zelf maatregelen bedacht. Dat moet de groep zelf bedenken, de mensen die ermee werken. Nou ja, daar moet de deskundigheid vandaan komen. Want nogmaals gezegd, ik vind het van groot belang dat voor de mensen die ernstig pijn lijden, dat zij wel de beschikking kunnen krijgen en blijven krijgen over een vorm van ook een dergelijke zware pijnstiller. Maar we zien het gebruik zo snel stijgen en dat leidt in andere landen, denk aan Amerika, leidt dat echt tot een ontwrichtende situatie in sommige plaatsen. Het is gewoon verslavend. Ja, en worden ze te gemakkelijk voorgeschreven, zegt u dat eigenlijk ook? Nou ja, dat is dus een vraag die ik mij stel. Inderdaad, wordt het te gemakkelijk voorgeschreven? Kun je ook eerder afschalen? Wat is er voor maatregelen nodig om aan de ene kant goed de patiënt daarvoor te zorgen en aan de andere kant toch te zorgen dat er niet een vorm van verslaving optreedt? En dat risico dat zien we in Amerika, dat gebeurt daar. Ja, dat moeten we. Wij moeten niet die kant op. Nee, want heeft u enig idee hoe groot die groep in Nederland al is die verslaafd is aan dit soort middelen die dus funest kunnen zijn voor de gezondheid? Nee, daar heb ik geen goed inzicht in. We zien wel dat echt het aantal gebruikers van dergelijke zware pijnstillers, dat heel snel is gestegen in de afgelopen 10 jaar. En dat kan niet op die manier doorgaan. Oké, dank u wel, minister Bruins, voor uw tijd. Graag gedaan. Ik praat even door met Jacob Burgers, die is van het Nederlands Huisartsengenootschap. Goedemiddag, meneer Burgers. Bent u daar nog? Ja, ik ben er nog. Bent u er ook? Ik hoor u niet, meneer Burgers. Hoort u mij wel, van het Nederlands Huisartsengenootschap? Nee, ik geloof het niet. Ja, ik hoor u wel, maar we hebben niet helemaal contact, geloof ik. Dus ik ga u nog één keer vragen. Minister Burg of Jacob Burgers van het Nederlands Huisartsengenootschap, bent u daar? Nee, dit gaat niet werken. We hebben geen contact met elkaar. Misschien later nog. We gaan door. Bij een aanslag op een militaire basis in het zuidoosten van Iran is een dode gevallen en zijn 5 mensen gewond geraakt. De terreurbeweging die de verantwoordelijkheid zou hebben opgeëist claimde eerder deze week ook 2 bomaanslagen in hetzelfde gebied. Daarbij kwamen 3 politieagenten om. Iran viert sinds gisteren dat het land 40 jaar een islamitische republiek is. In de Australische staat Queensland zijn mensen geëvacueerd na dagen van zware moessonregens. Vandaag wordt in de stad Townsville tot 200 mm regen verwacht. Evenveel als er normaal in een hele maand valt. In het zuiden van Australië is het weer heel anders. Daar worden al een tijd hitterecords gebroken. En een proefrit vannacht met een snellere intercity tussen Groningen en Den Haag is geslaagd. De rit duurde 2 uur en 21 minuten, dat is een kwartier korter dan normaal. Sommige stations zijn overgeslagen en de trein reed harder. Uiteindelijk moet de reistijd op het traject een half uur korter worden. Het NOS-journaal. En we hebben nu wel contact, geloof ik, met Jacob Burgers van het Nederlands Huisartsengenootschap. Meneer Burgers, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, fijn dat u nou wel in de uitzending bent. We hadden dus met minister Bruins over de maatregelen die moeten komen om zware pijnstillers het gebruiken van terug te dringen. U kreeg natuurlijk in uw spreekkamer te maken met die maatregelen die strakjes minister Bruins wil gaan aankondigen. Wat verandert er dan voor de werkwijze van de huisartsen? Het gaat om mensen die om deze pijnstillers vragen. Ja, wij vinden het in ieder geval heel goed dat er aandacht aan dit probleem is. Het Nederlands Huisartsgenootschap heeft een richtlijn die ook aangeeft hoe mensen met vervelende pijn behandeld kunnen worden. Het is alleen lastig om die richtlijn goed op te volgen. Met name als er verzoek wordt gedaan om herhaling van set. En ja, dat betekent dat daar meer aandacht voor moet komen. Zowel vanuit de huisarts als ook patiënten. Dat die zich moeten realiseren dat het middel ook gevaarlijke kanten heeft. Ja, want het is echt uiterst verslavend. Maar heeft u het idee dat er nu toch te gemakkelijk voorgeschreven wordt? Als eenmaal dus iemand zoiets heeft gehad, dat het vervolgens heel makkelijk is om weer een vervolgrecept te krijgen? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Je wil als arts natuurlijk de patiënten zo goed mogelijk helpen. En als iets eenmaal goed helpt, ja, is het heel lastig om dat te veranderen. Dus je moet daar ook tijd in stoppen. Je moet het uitleggen. Soms verwachten patiënten ook dat een recept gewoon weer herhaald wordt. Dus dat vergt echt extra aandacht. Vergelijk dat probleem met bijvoorbeeld ook bij slaapmiddelen. Na een eerste voorschrift heeft het goed geholpen. Mensen vragen weer om een herhaling. En ja, dat kan eigenlijk alleen maar volgens ons advies gedaan worden als je de mensen even ziet of eventueel telefonisch contact heeft. Dat vergt extra aandacht. Ja, want kunt u omschrijven wat de gevolgen zijn van het veelvuldig gebruik van dit soort zware middelen zoals oxycodon? Hoe funest zijn die? Dat is de verslaving. Dus mensen komen steeds moeilijker van deze middelen af. Op het moment dat de middelen uitwerken, komt de pijn weer terug en dan heb je de neiging om meer te gebruiken. Verder is het zo dat je vaak de dosering weer steeds meer moet verhogen, omdat de receptoren waarop de pijnstiller werkt minder gevoelig worden. Dus je raakt eigenlijk gewoon de race in de drup. Dus je moet van tevoren, als je het gaat voorschrijven, al direct een termijn afspreken waarop je de middelen gaat afbouwen. Ja, het wordt natuurlijk geen wet, maar een richtlijn die minister Bruins gaat voorschrijven. Hoe gaat u nou ervoor zorgen dat de artsen die richtlijn ook echt vasthouden? Ja, dat is een goed punt. We hebben bij het Nederlands Huisartsgenootschap diverse strategieën om te zorgen dat de richtlijn in de praktijk ook wordt gebruikt. Een belangrijke is dat we ook de patiënten zo goed mogelijk willen informeren via de website van thuisarts.nl. Die is ook al afgelopen jaar aangescherpt om de toename van het gebruik van oxycodon tegen te gaan. Om mensen goed uit te leggen wat de gevaren ervan kunnen zijn. Nou, verder zijn er ook andere middelen. We hebben onderwijsmateriaal. We kunnen ook binnen de zogenaamde farmacotherapeutische overleggen, FTO's, met apothekers kunnen we de problemen bespreken door ook terugkoppeling te geven over de voorschrijfcijfers. Dus er zijn bestaande instrumenten waarmee we dat kunnen doen. Ja. En als laatste wil ik toch ook graag noemen dat er ook andere beroepsgroepen met hetzelfde probleem kampen. Dus we willen dat niet alleen maar doen met de huisartsen, maar ook met andere beroepsgroepen die oxycodon voorschrijven. Oké, dank u wel, Jaco Burgers van het Nederlands Huisarts. Genootschap. Tot besluit nog het weer. In het noorden af en toe regen, elders periode met regen of natte sneeuw. In het oosten is het net iets boven het vriespunt vanmiddag. In het westen een paar graden warmer. Vanavond en vannacht mogelijk nog een enkel winters buitje. Morgen meest droog. De zon schijnt af en toe en het wordt 3 tot 6 graden. Helene de Geest, waar is het druk? Het is op de A67 van Eindhoven naar Venlo behoorlijk druk. Tussen Helden en Velden staat een file van 6 kilometer. De vertraging is daar 50 minuten en dat komt omdat de verbindingsweg tussen de A67 en de A73 naar Roermond dicht is. Je kunt het beste omrijden via Weert en Roermond over de A2 en de A73. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet en mobiel bankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. 19e eeuw, pond sterling, 20e eeuw, Amerikaanse dollar, 21e eeuw, Chinese renminbi. Renminbi. Is China klaar om haar munt, de renminbi, tot de wereldreservemunt te promoveren? Het spel om de knikkers. Morgen 9:05, NPO 2, VPRO Tegenlicht.

de baan van mij. Besef ik dat ik jou mis, voel ik ik nog verraad. Besef je wat je doet met mij? Dan heb je weer genoeg van mij. Op je knieën terug naar mij. Maar het hoeft niet meer. Besef je wat je doet met mij? Dan heb je weer genoeg van mij. Op je knieën terug naar mij. Maar het hoeft niet meer. De stem van Raymond van het Groenewoud heeft hem ongetwijfeld herkend. Gaat door merg en been. Hij is de grote inspirator van de Vlaamse rapsterzangeres Slongs. Haar album verschijnt op 1 maart en heet hashtag Goegaan. Dit nummer heet Wat je doet met mij, over aantrekken en afstoten, zoals dat kan gaan in de liefde. En volgende week vrijdag is Raymond, nee, volgende week zaterdag is Raymond van het Groenewoud in de Taalstaat. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Elise de Vroom met haar dagboek van een leraar Nederlands. Jaco de Kraker van Onze Taal. Wim Daniels over zijn boek Houdoe. René Appel met de TNA van Diederik van Vleuten. Het woord van de week. Taalstaat. Kunt de afgelopen week pas echt beoordelen als je weet wat het woord van de week is als je de Taalweek bekijkt. Daarom vragen we dat nu aan hoofdredacteur Ton den Boom van de Dikke van Dalen, wat dat woord van de week is. Ton, goedemiddag. Wat is het woord van de week? Dat is kettingziek. En als je kettingziek bent, dan word je in een relatief korte periode achter elkaar getroffen door verschillende aanvallen van bijvoorbeeld verkoudheid of griep. En het woord maakte afgelopen week zijn debuut in een Vlaamse krant, maar stond ook al in een aantal Nederlandse regionale kranten en in de Telegraaf. En het blijkt dat in België vooral jonge vrouwen lijden aan kettingziekte. En het gaat om relatief onschuldige kwaaltjes zoals keel- en oorontstekingen. En kettingziekte herinneren natuurlijk aan kettingroken, dus ja. Een stuk doorroken. En het eerste deel van kettingziek wil dan ook zoiets zeggen als dat je dat iets aan één stuk door plaatsvindt. Hè. Dus dat ziek zijn, dat gaat achter elkaar door. Is het nog nooit eerder gebruikt, dat woord kettingziek? Nee, nou, kettingziek, in de jaren 50 heb ik het een keer aangetroffen. Nou, ik niet, want toen was ik nog niet geboren. Maar ik heb het in de in teksten aangetroffen dat het in de jaren 50 in de diergeneeskunde werd gebruikt. Dan werden koeien, konden kettingziek zijn. Dat zou misschien stalziekte kunnen zijn. Ik heb het even aan een dierarts nagevraagd. Maar het is niet helemaal duidelijk wat kettingziekte toen precies betekent. Misschien maar dat ze aan een ketting zaten, Ton? Kan ook nog. Ja, nou ja, precies, omdat ze dan in de stal zitten. Hè? Ja, dan, dat zou dus inderdaad kunnen. Ja. Maar ze werden daartegen gevaccineerd. En dat is dan toch wel weer een beetje vreemd. Ja, ja. Goed, we spreken elkaar volgende week weer. Dankjewel. De meest veelzeggende quote van de week. Het nieuws werd dinsdag 29 januari bekendgemaakt in het 8 uur journaal van de NOS. De coalitiepartijen hadden een dreigende kabinetscrisis weten te voorkomen. Het kinderpardon ging alsnog gelden voor de gezinnen die al zo lang in Nederland wonen dat de kinderen er geworteld zijn. De 12-jarige Kohar uit Armenië, die al 10 jaar in Nederland woont, reageerde een dag later in het jeugdjournaal zo. Ik was in mijn slaapkamer, toen roepte mijn vader me naar beneden. Toen zei hij dat de 4 partijen kinderpardon willen geven. En nu heb ik ineens een wonder gehoord. En nu ben ik heel blij. Wat ons vooral ontroerde was het gebruik van het woord wonder. Dat is toch iets wat niet kan gebeuren en dan toch gebeurt. Nu is het kinderpardon geen wonder, maar de uitkomst van een politiek proces. Maar voor zo'n kind van 12 die het al min of meer had opgegeven dat het kinderpardon er alsnog door zou komen, is het dat wel. Een wonder. Wij vinden dat veelzeggend. De meest nietszeggende quote van de week. Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen bevond zich woensdag jongsleden in een uiterst moeilijke situatie. De onderhandelingen tussen de verschillende partijen over de toekomstige groei van Schiphol leverden geen resultaat op. De bemiddelaar Hans Alders ving na zijn échec in Groningen opnieuw bot. Men is er niet uitgekomen. Tja, en dan moet de minister iets zeggen tegen de pers. Dat wordt dan dit. Het is echt een enerzijds-anderzijds dossier. Er zitten positieve kanten aan, maar ook dingen die minder leuk zijn voor mensen. Dan is het natuurlijk fijn als je dat samen tot een goede afweging kunt brengen. Lukt dat niet, ja, dan zal ik me moeten beraden op hoe we dan verder gaan. Maar we zullen in ieder geval iets moeten. Ja, ze kan natuurlijk ook niet zeggen, ze beseft, zegt ze, dat ze iets moet. Maar wat moet dat iets dan zijn? Ga er maar aan staan. Schiphol blijft met al die belangen die er spelen een lastig dossier, zoals dat heet. Als je er dan nog iets mee mee wil, kun je beter niets of weinig zeggen. De minister was eigenlijk tot nietzeggendheid veroordeeld. Ze moest wel. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. In Per Seconde Wijze ging het maandag over 9 termen die uit de populaire cultuur voorkomen. Het Peter Pan-syndroom, taalgebied Duk Tax, het Zwiebertje-effect, Drosten-effect, Cruyffiaans, Shirley Temple, Calimero-complex, Heintje Davids-effect en het Assepoester-complex. Ja, maar Frits Ubbels had wat twijfels bij de spelling van sommige van die woorden in beeld. De woorden Zwiebertje-effect en Drosten-effect werden met een streepje geschreven. Dat snapt hij, want het is vanwege de uitspraak. Maar bijvoorbeeld Dagobert Duktax en Heintje Davids-effect stonden helemaal aan elkaar. Klopt dat wel? Het komt vreemd op hem over dat zo'n voornaam en achternaam helemaal als één woord worden geschreven. Moet er niet in elk geval een streepje tussen bijvoorbeeld Dagobert en Duk en tussen Heintje en Davids? Ik ben benieuwd of hier regels voor zijn, zo mailt hij ons. We leggen de vraag voor aan Jaco de Kraker van de taaladviesdienst van onze taal. Jaco, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Ja, daar zijn wel vaste regels voor, geloof ik, hè? Ja, daar zijn zeker wel regels voor. Sommige woorden moet inderdaad een streepje in geschreven worden. Dat geldt inderdaad voor Zwiebertje-effect en Drosten-effect in dit geval. Dus je schrijft Zwiebertje-effect en Drosten-effect. En dat is omdat Zwiebertje en Drosten op een E eindigen en omdat effect ook met een E begint. Maar die twee E's die die vormen niet samen één klank, zoals dat ook vaak voorkomt. Dus een lange E-klank. Ja. Maar ze horen tot verschillende lettergrepen, dus je moet er een streepje tussen zetten om ze uit elkaar te houden. Ja, anders kun je het niet goed lezen. Okay. Nee. En Calimero-complex en Assepoester-complex, hoe zit dat dan? Die schrijf je gewoon aan elkaar. Het zijn sowieso allemaal samenstellingen, deze termen. Dus je schrijft ze aan elkaar, al dan niet met een streepje. Maar zonder spatie in elk geval. En in dit geval heb je geen streepje nodig, omdat Calimero-complex Assepoester-complex, daar zitten geen botsende klinkers in, zoals het heet. Dus geen twee klinkers die je als één klank zou kunnen aanspreken. Dus kan dus niet tot vergissingen leiden. Nee, ook. Maar je mag wel een streepje schrijven voor de leesbaarheid. Dat is altijd toegestaan naar eigen inzicht van de taalgebruiker. Dus dat mag? Dat mag. Dus een streepje mag, maar het hoeft niet. Mag, maar het hoeft niet. Geldt dat ook voor Dagobert Duktax en Heintje Davids effect? Ja, dan moet ik misschien eerst even zeggen dat je die woorden ook met kleine letters schrijft. Want mensen zullen misschien geneigd zijn om daar hoofdletters in te schrijven. Omdat ze denken aan de persoon Heintje Davids of de stripfiguur Dagobert Duk. Die namen schrijf je wel met twee hoofdletters. Maar in dit geval zijn het onderdelen geworden van gewone woorden. En dus een Dagobert Duktax is niet een tax, een belasting die de stripfiguur Dagobert Duks moet betalen of zo. Maar het is een algemene omschrijving voor een belasting voor heel erg rijke mensen. En dan wordt het een gewoon woord met kleine letters. En Een soort naam inderdaad, ja. Dan krijg je ook geen hoofdletters meer. Nee. Dus Heintje Davids moet wel met twee hoofdletters. Ja. En Dagobert Duk ook met twee hoofdletters. Maar Heintje Davids complex met kleine letters. Heintje Davids effect, dat is dan inderdaad een gewoon woord geworden met kleine letters. Ja. Ja. Dus dan is de verwijzing naar de persoon is naar de achtergrond verdwenen. Dan is het een gewoon woord geworden met kleine letters. En dan schrijf je het aan elkaar. Harry Potter bril, ik noem het nog maar. Ja, dat is ook zo'n klassiek voorbeeld eigenlijk. Hè. Dus dan heb je het niet over letterlijk de bril van Harry Potter. Dan zou je die hoofdletters schrijven als je dat zou bedoelen. Dus Harry Potter boek of Harry Potter film, dan heb je wel die twee hoofdletters. Maar Harry Potter bril, dan verwijs je naar een bepaald type bril. Ja. En dan is het een gewoon woord met kleine letters geworden. Je hebt ons weer bijgespijkerd, Jaco de Kraker. Dank je wel. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. We gaan beginnen. Goed, zin 14. Opdracht 1. Pingpong, de pingpongbal naar. Deze les 2 test. Weet je hoe je de persoonsvorm vindt? Schrijf een dagboek over een week uit uw leven als leraar Nederlands. U wordt van harte uitgenodigd om het met ons te delen in de Taalstaat. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Het dagboek van de leraar Nederlands geeft ons de kans om even in de klas te zitten. Om te horen wat er gebeurt. Momenten van ontroering, maar ook van ongemak natuurlijk. Van spanning, van een bevrijdende lach, van inspiratie, van geluk wellicht. Het geeft de leraren de kans te vertellen over het vak waar ze zo van houden. En waar steeds minder belangstelling voor bestaat. Het dagboek komt deze week van Elise de Vroom. Welkom Elise de Vroom. Je geeft les in de bovenbouw van het VWO van het Hoogland College. Het Hogeland College in Amersfoort. Klopt. Ja. Vond je het leuk eigenlijk om deze week een dagboek bij te houden van al jouw activiteiten als lerares? Ja, was wel leuk. Het was wel weer even extra werk. Dat weer minder. Maar het gaf wel, aan het einde van de week had ik wel van, wat doen we eigenlijk veel? En dat wordt dan wel weer manifest als je dat even voor jezelf opschrijft. Dus dat is wel heel handig. Ja, we beginnen uiteraard bij de eerste bladzijde. Maandag. Maandag had je een 6 VWO-klas. En die klas moest een dicté nakijken dat de leerlingen van 4 en 5 VWO hadden gemaakt. Ja. Mag ik horen wat je hebt opgeschreven? Ja hoor. Natuurlijk wilden de leerlingen wel graag een correctievoorschrift. Daar kwamen direct vragen over. Waarom moest 50 ook alweer voluit? Hoe zit het met hoofdletters? Moet je die ook fout rekenen? VWO 6 is op deze manier weer lekker met spelling bezig. En dat is met het examen voor de boeg mooi meegenomen. Bijkomend voordeel voor mij als docent is dat ik diverse malen te horen kreeg: wat moeilijk te lezen, wat een slordig handschrift. Ja. Nu zagen ze zelf dat dit niet handig is wanneer je werk wordt beoordeeld. Dat is wel grappig hè, dat ze dat constateren. Want dan gaan ze dan zelf ook netter schrijven? Dat hoop ik. Je hoopt dat dat het effect is. Dat zou mooi meegenomen zijn. Ja, wordt er slordig geschreven, slordiger geschreven dan bijvoorbeeld... Hoe lang sta je inmiddels voor de klas? Een jaar of 35. 35, ja. Wordt er slordiger geschreven dan toen je begon? Ja, oh, ja? Duidelijk, ja. Ja, er wordt minder geschreven en er is minder aandacht voor. En ik hoor wel eens dat de stemmen opgaan om het schrijfonderwijs op basisonderwijs achterwege te laten. Niet meer nodig. Mensen werken alles met digitaal. Maar het lijkt me echt verschrikkelijk als dat komt te vervallen. Het is ook niet goed, hè? Het schrijven betekent dat je in je hersenen betere linkjes legt en beter kan onthouden. Dus ik vind het echt heel belangrijk dat ze het blijven doen. Dinsdag. In je dagboek schreef je dat je 3 leerlingen van 6 VWO strafwerk hebt gegeven omdat ze hun boek vergeten waren. Je koos niet voor strafregels, maar voor iets anders. Laat horen. Ja. Schrijf een gedicht van een kantje dat je voor de klas kunt voorlezen. Lacherig presenteerden 2 jongens uit VWO 6 hun gedicht. Er volgde applaus en ik dacht, nou, dat kan ik mooi gebruiken voor de diploma-uitreiking en het daaropvolgende examencabaret door de docenten. Daarna stond Shelley op. Ik heb geen gedicht, maar ik wil wel een verhaal voorlezen. En ze begon. Het werd stil in de klas. Dit bleek niet zomaar een verhaal. Er gebeurde iets dat ik niet had zien aankomen. Je hebt daar een opname van gemaakt. Ja. En dan gaan we even een stukje van beluisteren. Ik weet dat mijn stem niet ver draagt. Ik weet dat mijn toon vaak twijfelend is. Ik weet dat ik niet de eerste ben die zijn mond opentrekt. Maar weet wel dat als ik iets te zeggen heb, dat het horen me meestal waard is. Ja, ze kregen een groot applaus. Ik heb het helemaal gehoord. Het is echt stilmakend mooi. Mooi, ja. Wat is het voor een meisje? Een heel stil meisje dat niet opvalt. Zeker in de grote klasse die je als docent Nederlands hebt. Een bijzonder meisje dat op de eerste dag dat ik haar in de klas had naar me toe kwam en zei, mevrouw, we krijgen leesboeken op. Mag ik u wat vragen? En toen zei ik van, ja, stel je vraag, wat vindt u zelf een mooie schrijver en waarom? En dat was eigenlijk nooit door een leerling aan mij gevraagd op deze manier. Het is een heel bijzonder meisje. Welk antwoord heeft u toen gegeven? Ik heb gezegd dat ik tweeledig was. Ik ben een groot fan van Helle Hazen en van Jan Wolkers. En dat zijn 2 heel verschillende types. Woensdag. Over welke klas heb je iets over VWO 5, geloof ik, hè? Mag ik horen wat voor een les dat was? Ja. Tijdens het debatuur spraken we over de ervaringen van de deelname aan Op weg naar het Lagerhuis in het provinciehuis Utrecht. De leerlingen waren enthousiast, vonden het een leuke dag en hadden veel geleerd. Maar het mooiste was natuurlijk dat Hanneke met haar betoog door was naar de volgende ronde. Ze had te horen gekregen dat ze het wat rustiger moest presenteren en dat oefende ze nu dus voor de klas. Van haar optreden in het provinciehuis heb je ons een filmpje gestuurd. We gaan even luisteren. Ik ga jullie niet vertellen dat we het milieu moeten redden omdat het zo niet langer gaat. Want al dat douchen van jou en dat plastic verbruik, dat doet zeker wel wat kwaad. Alle ijsberen verzuipen als we stijgen met slechts 1 graad. Maar ik ga jullie dat niet vertellen, want voor redden is het te laat. Dank je wel, vorige generaties. Ja, nou. Heftig, hè? 5 VWO, ja. Dit. Zo. Ja. Het ging deze week in de media veel over klimaatspijpelaars. Een heel actueel onderwerp dus. Ging dit onderwerp uit van de school om naar dat lagerhuis te gaan? Of was dit een eigen actie van Hanneke? Wilde ze hier per se over spreken? Nee, het was een eigen actie. Er waren 3 leerlingen die zich hadden aangemeld om een betoog te houden. Want ja, naast debatteren is er ook altijd 1 leerling die een betoog mag houden. Zij hadden 2 voorbereid, heeft er 2 voor de klas gedaan. En de klas was unaniem, zeiden, dit moet het worden. Dit is wat wij willen inbrengen, dit is wat wij willen zeggen. Dus dat was mooi, ja. Donderdag. Wat staat er bij donderdag? Donderdag is mijn vrije dag. En dus de hele dag correctie. De betogen van VWO 6. Dus geen vrije dag, nee. Elise? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Bij Nederlands heb je niet zoveel vrije dagen. Nee. Nee. De betogen van VWO 6 geven telkens weer nieuwe inzichten over hoe jonge mensen denken over de wereld waarin wij leven. Onderwerpen als privacy versus veiligheid, de rol van de media bij Lily en Hovick, verengelsing van het onderwijs. Ja, en kiezen ze dan zelf die onderwerpen? Ja. Ja, dat vinden ze soms ook moeilijk. Stuur je helemaal niet? Soms een beetje. Ik heb wel eens van die jongens, want vaak zijn het jongens die dat echt niet leuk vinden. En daar ga ik dan mee in gesprek. En ik had pas twee jongens die hadden echt helemaal geen idee wat ze wilden doen. Dan heb ik aangesloten en gezegd van nou, misschien iets met sport. En toen wist ik dat er een dubieuze beslissing door de VAR was genomen in het weekend daarvoor. En daar heb ik het over gehad. En daar kwam meteen discussie los. Die hebben een onderzoek gedaan naar de VAR. En het leuke was dat de ene jongen uiteindelijk erachter kwam dat hij het positief vond. En de andere vond het negatief. Maar er kwam wel wat uit. Vrijdag. Je bent in de 5 VWO-klas begonnen met de voorbereiding voor de Dag van de Literatuur en Boekenweek Live. Lees even voor als je wil, Elise. In maart ga ik met alle leerlingen van VWO 4 en 5 naar Rotterdam. 3 klassen gaan dan schrijvers interviewen en daarom moeten ze natuurlijk de vragen voorbereiden. Mijn klas gaat aan de slag met Tommy Wieringa. Ik heb een kort verhaal dat we samen lezen en laat alle boeken zien. Daaruit kunnen leerlingen eventueel kiezen voor een boekenlijst. Als je schrijvers hebt ontmoet, lees je een boek wellicht anders. Dus ze gaan schrijvers ontmoeten? Ja. Dat is toch fantastisch? Het is een geweldige dag met zoveel schrijvers. En die de moeite nemen om voor deze jonge mensen, die toch moeite hebben ook soms om te lezen, te komen. Anna Enquist, Thomas Hema van Vos. Maar ook Adriaan van Dis, die ik 2 jaar geleden ook zag, hoe die een zaal boeiend kan vermaken, vol pubers. Ik vind dat zo knap. Ja. Ja. Leuk, hè? Je hebt er nou al zin in, hè? Ja, ja, ik vind dat echt een geweldige dag. Je vindt het ook een fantastisch vak, hè? Het is een hartstikke mooi vak. Het is het mooiste vak dat je kan hebben. Je kan aansluiten bij wat de leerlingen beweegt. Je kan aansluiten bij de actualiteit. En er zijn zoveel onderdelen. Er is voor iedereen wat wils. Dus je kan alle leerlingen bereiken. Nou, wat wil je nog meer? Ja. Was dit een standaardweek? Is, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja. Niet eens een heel bijzondere week. Die ik al heel bijzonder vond. Nou, wat ik bijzonder vond was dat Hanneke door was naar de volgende ronde. Maar voor de rest qua onderwerpen en hoe we de dingen aanpakken eigenlijk niet, nee. Hanneke, maar ik krijg ook heel veel ruimte op school daarvoor. En dat vind ik wel heel fijn. Ja. Hogeland Lyceum in Amersfoort. Hogeland College, In Amersfoort. Ja. Elise de Vroom, was heel fijn dat je hier was. Dank dat je dat dagboek hebt willen bijhouden. We roepen natuurlijk alle leraar Nederlands op om zich bij ons te melden. Dat gebeurt gelukkig al in grote getalen. Kan op taalstaat@kro-ncrv.nl. En op onze Facebook-site vindt u meer informatie en kunt u ook de interviews van eerdere leraren die een dagboek bijhielden beluisteren. Dank voor uw komst. Graag. Vriendschap, liefde, broederschap komen nader, stap voor stap. Ja, dat is waar. Inderdaad. Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten. We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten. Nee, we bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! Yeah! We bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Helpt de Spanjaard en de Turk die tussen ons verblijven. Naast de liefde is de kurk waarop we alle drijven. En we bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! Yeah! We binden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen, niet waar. Mensen deelden samen het brood, helpt elkander in de nood. Amen. Als je buurman armoe lijkt, in stilte zit te treuren. Probeer hem dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren. We benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! Yeah! We benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet ge wel bedenken. Welk een vreugd je haar bereidt, door haar een kind te schenken. En we benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! Yeah! In de plaats van haat en nijd, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte. Ziet reeds gloort de dageraad die ons het licht gaat brengen. De zon die aanstonds alle kwaad op aarde zal verzingen. Want we zijn toch de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen. de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Het helpen niet waar. We helpen de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Het helpen niet waar. Ja, we zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Het helpen niet waar. Ja, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Het helpen niet waar. Ja, zeker. We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Een van de grote successen uit het Schaap met de Vijf Poten. We zijn toch op de wereld, geschreven door Elie Asser. Die, we hebben het al eerder gezegd, vorige week, vorig weekend, op 96-jarige leeftijd is overleden. In dit lied, dat natuurlijk uitgesproken vrolijk is, klinken ook de idealen van Elie Asser door. De idealen hadden alles te maken met wat hij had meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft met wat hij heeft geschreven, heeft hij later gezegd, zijn vermoorde Joodse familieleden en vrienden een stem gegeven. Dag meneer Broekhorst uit Maassluis. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Smits. Elie Asser zullen we niet gauw vergeten. Denkt u dat hij uw vergeetwoord ooit heeft gebruikt? Nou, dat zou best wel kunnen, want dit is een woord wat toch al behoorlijk oud is. Ik vind het ook een beetje een Couperiaans woord. Maar zeker, laten we zeggen, in de 50er jaren was het toch wel een woord wat regelmatig voorkwam. Ja, welk woord is het? Krakeel. Krakeel. En dat betekent? Krakeel. Nou, oorspronkelijk is het een betekenis een twist, een ruzie. Maar komt meer op een luidruchtige manifestatie van opgewonden geluiden. Opgewonden geluiden en veel lawaai, hè? Nou, pas er goed op. Hartelijk dank dat u ons belde. Vergeet woorden, we ontvangen ze graag. Stuur ze naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Wim Daniëls praat en schrijft over taal. Als er iemand in Nederland een taalkundige genoemd mag worden, is hij het wel. Al zijn publicaties verraden zijn liefde voor de taal. Dan kan het gaan over een komkomma, de taal van toen, of koken met taal, of in zijn jongste boek dat volgende week verschijnt over houdoe, het verhaal van een Brabantse groet. Dag Wim, van harte welkom. Ik zou zeggen, dat is één woord, daar ben je gauw over uitgepraat. Ja, dat is toch niet zo. Houdoe blijkt heel veel invalshoeken te hebben. Alleen al het verklaren waar houdoe vandaan komt, daar heb ik 5 hoofdstukken aan gewijd. Ja, omdat er heel veel verschillende verklaringen zijn. En toen ik met dat woord bezig was, dan ga je toch zoeken, inderdaad, is daar veel over te vinden. Ik kwam de gekste dingen tegen. Bijvoorbeeld ook een voetballer die Mohamed Houdoe heet, in Nederland speelt. Betaald voetbal nog gespeeld bij FC Dordrecht. Dus dat, het bleek. Dat Mohamed Houdoe, dat is een Marokkaanse naam dan? Ja, hij is afgeleid van. Hij spreekt het in Marokko ook als Adou. En dat heeft dan ook weer connecties met het Hebreeuws. Ik kwam ook een LP tegen. Van de bekende voorzanger in de Joodse kerk Bloemendal. Die heeft een prachtige LP gemaakt en daar staan Houdoes op. Ook precies zo gespeld zoals wij het spellen, want het woordje Houdoe staat ook in de dictionaire. En wat betekent dat dan? Dankliederen te zijn. Oh, dankliederen. Ja, maar dankliederen. Nu wil ik wel weten, waar komt dat houdoe vandaan? Want het is Brabants natuurlijk, hè? Ja, het is Brabants en je komt het ook veel tegen bij Brabantse auteurs. Als je auteurs leest in de Nederlandse literatuur, Cees Notenboom gebruikt in zijn boek Rituelen ook het woordje houdoe, maar dan wel in connectie met iemand die uit Brabant komt. Ah. Het woordje houdoe is afgeleid van houd je goed. En dat je wordt in het Brabants uitgesproken als oe. Dus het is eigenlijk houd oe goed. Niet hou doe je doe, zoals sommige mensen denken. Ik dacht dat. Het komt van hou doe je doe. Nee. Ook niet van adieu. Bredero, die schrijft in zijn de Spaanse Brabander, schrijft hij nog hadieu. Dus dan zou je ook gemakkelijk kunnen denken dat het daarvan afgeleid. Nee, het is afgeleid van houd oe goed. En Anton Kolen is de Brabantse auteur die dat ook het meest nadrukkelijk gebruikt heeft in zijn boeken. Bijna elk boek van hem, daar staat het ook, houd oe. Met houd en dan koppelteken oe. En hij laat het woordje goed al weg. Ja, en ik lees in je boek ook dat er een relatie zou zijn, of verondersteld, met doe, met het Duitse doe. Ja, dat heb ik zelf ook lange tijd gedacht. Ja. Omdat doe heel lange tijd ook een aanspreekvorm is geweest, ook in het Nederlands. Zelfs bij de vertaling van de Statenbijbel, toen de Statenbijbel gemaakt moest worden, hebben ze daar nog over gediscussieerd. Zullen we doe gebruiken als aanspreekvorm? Maar toen was doe in feite al niet meer heel erg gangbaar. Dus dat is zeer onwaarschijnlijk dat doe de aangeven is geweest van houdoe. En ik heb begrepen dat houdoe de dikke vandalen heeft gehaald. Dat is dan de enige regionale afscheidsgroet die daartoe in staat is gebleken. Ja, Ja, staat er tot op de dag van vandaag in. Zal er ook wel in blijven staan. Zelfs in twee varianten. De West-Brabantse variant zonder beginhaar staat er ook in. Oudu. En staat erin, Houdoe sinds 1992. Toen Hans Heestermans, ja, een West-Brabander, hoofdredacteur was. En ik heb Hans wel eens opgebeld. Ik zeg, heb jij er Houdoe ingemoffeld? En toen heeft hij dat niet ja of nee gezegd. Maar hij glimlachte er wel bij. En kun je, want ik kom uit Brabant, dus ik zeg Houdoe. Ja. En jij zegt ook Houdoe. Maar kun je bijvoorbeeld aan een Noord-Nederlander horen dat hij niet uit Brabant komt als hij Houdoe zegt? Onmiddellijk, ja, onmiddellijk. Ik kwam net hier de studio binnen en ik kwam iemand tegen en die vroeg mij, waar ga je het over hebben? En toen zei ik over het woord Houdoe, over een boek dat ik erover heb geschreven. En toen zei hij, ja, wij zeiden nooit Houdoe. Hij legde dus meteen de klemtoon op de verkeerde lettergreep. Waardoor ik ook vroeg, waar kom je vandaan? Kwam inderdaad ergens uit Noord-Nederland. Ja. Mensen die niet uit Brabant komen, leggen al snel de klemtoon op de verkeerde lettergreep. Het is een soort van shiboletwoord, zoals dat heet. Dat is een woord waaraan je kunt herkennen of iemand wel of niet uit een bepaalde plaats of uit een bepaalde streek komt. Dat shibolet is een woordje uit de Bijbel waar dat ook gebruikt wordt om bepaalde bevolkingsgroepen te herkennen. Aha. En het komt ook voor in liedjes. Ja, je hebt er nog veel meer geschreven. Ja, maar ja, ook heel veel die ik absoluut niet kende. Maar veel Brabantse liedjes, daarin zit Houdoe. Ja, er is ook net een nieuw liedje van Thomas Pieters gisteren gelanceerd. Het gaat over mijn Brabantse hart. En als ik Houdoe al hoor, dan veert dat hart op. Ja. Maar je hebt ook een liedje geschreven, gaan we zo meteen draaien ook. Ja. Daarvan heb jij de tekst geschreven, van Frank Hoek, hè? Frank Hoek, twee weken terug dacht ik, ik ga eens een tekst schrijven, een liedtekst schrijven, want ik ben een keer vorig jaar bij jou geweest en toen heb ik nog tegen jou gezegd, of jij vroeg het aan mij, je moet misschien ook eens liedteksten gaan schrijven. Ja, heb ik inderdaad gezegd, ja. En toen dacht ik twee weken terug, ik ga kijken of ik mijn boek kan ondersteunen met een lied. En toen heb ik een tekst geschreven, echt met het oog op, het moet een carnavalstekst worden en die is opgepikt via Facebook. Ik heb die tekst op Facebook gezet en Frank Hoek heeft daar een fantastisch carnavalsnummer gemaakt. Dat blijkt nu in Brabant een carnavalshit te worden. Over vier weken is carnaval. En het wordt al overal gedraaid. Ja, dat is ook mooi voor je boek natuurlijk. Ja, hè? Zeker. Ja. Maar het is ook een prachtig nummer, vind ik zo. Ja. Het is dus blijkbaar wel een woord waar je een heel boek over kunt schrijven. Ja, Houdoe heeft heel veel invalshoeken. Het is ook nog een woord dat in gebruik is. Ik schrijf ergens in het boek ook, als het Brabantse dialect uitsterft en dialecten zijn aan het uitsterven, is Houdoe wel het laatste woord dat stand houdt. En dat is misschien geen dialect meer, dan is het gewoon Nederlands. Ja, het gegeven dat het al in de dikke vandalen staat, dat betekent al dat het enigszins aanschurkt tegen de Nederlandse taal. En het is ook wel een beetje een exportproduct van ons Brabanders. Veel studenten die naar andere steden gaan studeren, die nemen het heel graag mee. Omdat ze toch een soort van loyaliteit voelen ten aanzien van Brabant. Ja, goed dat je hier was, Wim. Houdoe. Houdoe. Terug. Ik zie u toch zo gerre, ik zie u lief weer vlug. Ik zeg houdoe, houdoe, houdoe, maar kom maar vlug weer terug. Ik zie u toch zo gerre, ik zie u lief weer vlug. Je kan zo schoon vertellen, je weet ook al wat nijs. Ik hoor u gaar het praten, van thuis of van een reis. Luister, ik ken de ook goed, en dat is ook zo fijn. Ik kan dan mijn verhaal kwijt, dan voel ik me niet alleen. Ik zeg, houdoe, houdoe, houdoe, maak hem maar vlug weer terug. Ik zie u toch zo gerre, ik zie u liefst weer vlug. Ik zeg, houdoe, houdoe, houdoe, maak hem maar vlug weer terug. Ik zie u toch zo gerre, ik zie u liefst weer vlug. Alleen op vrijdag, daar zal joren vast de prik. Het is altijd heel gezellig, we lachen dan ook dik. Maar na een uur of tweeën, dan vat de oude jas. Je geeft me nog een kusje en vertrekt ineens heel ras. Ik zeg, houdoe, houdoe, houdoe, maak hem maar vlug weer terug. Ik zie u toch zo gerre, ik zie u lief weer vlug. Ik zeg, houdoe, houdoe, houdoe, maak maar vlug weer terug. Ik zie u toch zo gerre, ik zie u lief weer vlug. toch zo gare. Ik zie hoe het liefst weer vlug. Ik zeg houdoe, houdoe, houdoe, maar kom maar vlug weer terug. Ik zie hoe het toch zo gare. Ik zie hoe het liefst weer vlug. Ik zeg houdoe, houdoe, houdoe, maar kom maar vlug weer terug. Ik zie hoe het toch zo gare. Ik zie hoe het liefst weer vlug. Ik zie hoe het toch zo gare. Ik zie hoe het liefst weer vlug. Houdoe, de tekst is van Wim Daniels. Over 4 weken is dus carnaval. Dat zullen ze daar in Brabant veel laten horen. Houdoe, ik zeg houdoe, zo heet het lied. Houdoe, zo heet het boek van Wim Daniels. DNA van een BN'er, René Appel. Gisteren was de eerste uitzending van Diederik en Da Vinci, waarin cabaretier en programmamaker Diederik van Vleuten, uitvinder, schilder en nog veel meer Leonardo da Vinci achterna reist. En daarom heeft taalwetenschapper en schrijver René Appels een TNA gemaakt van Diederik van Vleuten dan, niet van Da Vinci. Nee, toch? Nee. Dat was, viel een beetje moeilijk. We hadden te weinig fragmenten daarvoor. Goedemiddag René. Je vroeg ons te beginnen met dit fragment. Dit is een schilderij, dat had een mevrouw in Heiloo op de grote digitale rommelzolder van Nederland, de Marktplaats, staan. En ik kon het net op tijd van de koop om het hier te laten zien. Maar wat we hier zien is die lange stoet van Belgische vluchtelingen die inderdaad na de val van Antwerpen, oktober 1914, onze kant op kwamen. Je ziet het, mannen, vrouwen in de haast, wat spullen bij elkaar gepakt, kruiwagens, oude vandaag. Je ziet daar in de berm een vrouw bidden, uitgeputte mensen, vrouwen die in de berm moest bevallen van kinderen. Het was één grote optocht van, laat ik zeggen, menselijk wrakhout. Komt uit de Wereld Draait Door. Dat was in 2015, waarin hij sprak over zijn theaterprogramma over de Eerste Wereldoorlog. Waarom wilde je hier per se mee beginnen? Omdat je heel goed zijn korte, maar kernachtige manier van praten hoort. Hè, die onze kant op kwamen. Heel duidelijk, niet heel vloeiende lijn, maar gewoon duidelijk de woorden, goed herkennend. Hij is een goede presentator. Hij kan dingen heel goed, en wat ik zei, kernachtig onder woorden brengen. En wat mij ook op veel menselijk wrakhout, daar moest hij even over denken. Ja, daar moest hij heel even over denken. Laat ik maar zo zeggen, menselijk wrakhout. Dat heeft hij ook vuilen, dat komen we verderop ook nog tegen. Dat soort dingen. Goed, Jan zit, nou wat zal het geweest zijn, een kleine 4,5 week zit hij op dat grote schommelende schip. Komt aan in de haven van Batavia, Tanjung Priok. En hij hoort dat hij 2 uur later met een ander schommelend schip meteen door kan naar Sumatra. En dan schrijft hij in zijn memoires, dat deed ik dus. Ja, uit zijn theatervoorstelling, daar werd groots werk verricht over Nederlands-Indië. Wat doet hij hier? Je hoort dus in feite dezelfde van Vleuten, maar dan zit er een theaterlaagje boven, of eronder moet ik misschien juist wel zeggen. Hij zoekt hier echt duidelijk contact met het theater. En dan kwam hij aan in de haven van Tanjung Priok. Ja. Op die manier praat hij dan. Maar dat kernachtige, dat heeft hij al. En dat wordt nog een beetje uitvergroot als hij voor een publiek direct optreedt in een zaal. Maar misschien ook het verschil tussen theatertaal, dit wat hij al iedere avond dan als hij optreedt uitspreekt, en dat andere was natuurlijk heel spontaan. Dat was veel spontaner en dit is duidelijk van tevoren bedacht, maar hij spreekt het wel heel spontaan uit, toch? Maar wel met die duidelijke theaterintonatie. Dit is een volstrekt onwerkelijk moment. Want ik sta hier in mijn eentje voor het allerberoemdste schilderij dat ooit is gemaakt. De icoon van de schilderkunst. Ja, dat komt uit zijn nieuwe programma. Ik heb gisteravond gekeken. Diederik en Da Vinci. Hij was ontroerd. Hij was ontroerd? Dit moet wel over de Mona Lisa gaan. Ja, dit gaat over de Mona Lisa, zonder meer. Ja. Maar hij is niet alleen ontroerd. Hier kun je heel goed horen wat de relaties tussen taalgebruik en de situatie waarin het taalgebruik voortkomt, geproduceerd wordt. Hij is alleen in die grote museumzaal. En daardoor gaat zijn stem ook wat zachter klinken. Terwijl het helemaal niet hoeft natuurlijk. Dat is alleen, er is een cameraman bij en iedereen. Hij zou gewoon ook, zoals hij in het theater praat, zou hij ook kunnen praten. Maar nee, dat doet hij niet. Maar het is ook een soort tere moment natuurlijk vanwege de Mona Lisa. Maar ook vanwege de situatie van die grote museumzaal met aan het eind daarvan dat prachtige schilderij, de Mona Lisa. En dat hij ook zo goed keek. Want hij had het over de ogen van Mona Lisa. Dat hij overal, dat was mij nog nooit opgevallen, maar dat ze inderdaad overal naartoe kijkt. Ja. Komt de nieuwe Asterix uit. Natuurlijk nog in het Frans, mooi gebonden. Uh-huh. Wacht op de Nederlandse versie. En die rare strip, die heeft... Ik merkte toen ik naar het gymnasium ging, dat mijn hele kennis van alles wat ik wist van de antieke wereld kwam compleet uit Asterix en klopte ook tot in detail. Nee, maar Oud en Eenzaam heb je niet op je schoot liggen, maar wel nader tot u. Ja, want dat is het boek wat het bij mij de grootste indruk heeft gemaakt. Een van de brievenboeken, hè? Ja, hij was natuurlijk zijn debuut was veel te groot. Uit het boekenprogramma Moby Dick van Matthijs van Nieuwkerk vorig jaar. Waarom wilde je dit laten horen? Hier kan je goed aan horen dat zijn taalgebruik ook wel eens heel anders is dan het vloeiende taalgebruik van het theater of van zijn presentatie. Of dat eerste fragment. Hij hapert en herhaalt heel veel. En die rare strip, die heeft... En dan maakt hij die zin niet af. Want dan gaat hij op een andere manier verder. Ik merkte toen, ik naar het gymnasium zien, dat mijn hele kennis daarop gebaseerd was. En dat laatste deel ook. De grootste indruk heeft gemaakt. Hoe verklaar je dat dan? Toch tastend. Hij heeft dan zijn informatie nog niet klaar. En hij zoekt naar de adequate formulering op het moment van het programma. Dat maakt het wel heel levensecht natuurlijk. Het is geen glad verhaaltje dat hij afdraait. Maar glad klinkt dat weer zo gladjes. Mm-hmm. Maar niet een vooraf bedacht verhaaltje. Maar hij zoekt naar zijn formulering op het moment dat hij die vraag voorgelegd krijgt. Ik heb nog steeds, als ik bijvoorbeeld een paar dagen met griep op bed lig, wat nog wel eens gebeurt, dan krijg ik een soort regressie. Dan ga ik weer terug naar het jongetje van 12. En dan ga ik dat gewoon weer helemaal lekker opnieuw lezen. Okay. In Amsterdam gebeurt het allemaal. Ja, een paar stukjes aan elkaar. Wat wil je hiermee aantonen? Hij heeft soms een hele specifieke manier om dingen nadruk te geven. In Amsterdam gebeurt het allemaal. En dat gaat weer helemaal opnieuw. Je zou ook een accent kunnen leggen door te zeggen weer helemaal opnieuw. Maar zo doet hij het niet. Hij rekt het woord uit als het ware weer helemaal opnieuw. Dus misschien ook dat het beter effect is in het theater. Dat zou kunnen. Het kan een beter effect hebben. Ik weet het niet waarom, maar het is wel typerend. Ik ben het verschillende keren tegengekomen. Aan de ene kant denk niet dat hier niks gebeurd is, wat ik ook heb gedacht. Mm-hmm. En besef eigenlijk, maar na een eeuw, kijk, volgend jaar begint de grote herdenkingskermis in Europa, zoals ik maar noem, vanaf augustus 2014. Dan is het allemaal een eeuw geleden. Als ik over de loopgraaf vertel, ik vertel er wel degelijk over, dan vertel ik dat toch ook over die slagveldvakantie, zoals ik het noem. Ik heb met mijn vader en mijn auto een slagveldvakantie gemaakt. Iets in handen opgetekend door ome Jan, ja. Die net als blijkbaar alle Van Vleutens de neiging heeft om alles te documenteren. Bewaardrift. Ja, weer wat stukjes aan elkaar. En waarom passen ze zo goed in elkaar? Omdat hij nieuwe samenstellingen vormt. Dat is heel grappig. De grote herdenkingskermis, dat woord was ik nog nooit tegengekomen. Slagveldvakanties gingen. Ja. Vakantie, ritje naar slagvelden. Even naar Verdun, gezellig. Ja, gezellig naar Verdun. Ja. En, nou, het is wel heel intrigerend. Ja. Ik weet of jij er wel eens in die buurt geweest bent. Nou, ik heb het gezien, die velden. Het ik is ben inderdaad geweest in de buurt van Ieper en dergelijke daar. Dat is inderdaad zeer indrukwekkend. En de bewaardrift vind ik ook een mooi woord. Ze kunnen zo in de vandalen, volgens mij. Daar zullen ze nog wel niet in staan. Maar let ook op, hij is bewust bezig die nieuwe samenstellingen te maken. Want hij zegt ook de grote herdenkingskermis, om het zomaar te noemen. En hij zegt slagvakantie, slagveldvakantie, zoals ik het noem. Dus het is een bewust creatief proces bij hem. Maar daarna, wat de Nederlandse overheid gaat doen, die wil dat stroomlijnen, om het zo maar te zeggen. Hoe vind je dat het nu met ons gaat in Nederland? Ik vind het mentaal gebied bepaalt niet goed. Diepe zucht. Ja, een diepe zucht. Maar dat heeft te maken met het feit dat hij is een uitstekende taalgebruiker natuurlijk. Hij wil dat dingen graag pregnant onder woorden brengen. En nu kiest hij twee keer voor een woord waar hij zelf niet helemaal tevreden mee is. En daarom in dat tweede ook die zucht, maar het eerste ook. Daarna de Nederlandse overheid die wil dat stroomlijnen, om het zomaar te zeggen. Dat klopt volgens hem niet helemaal. En dan op. En tot die lange pauze, laat ik zeggen, mentaal gebied. Niet helemaal correct, maar toch. Ik heb hem leren kennen eigenlijk vorig jaar. Ik had een, het is recent, deze. Ja, nog een jaar oud, joh. Ja. Ik had een. Ik kampte met. Ik was opgebrand. Burn-out, hè. Maar waarom zou je Als een Engelse term gebruiken als Nederlands veel dramatischer klinkt. Ja, hij is geestig. Hij is geestig, dat geestig er ook weer. Waarom zou je inderdaad een Engelse term gebruiken als het Nederlands ook heel veel woorden beschikbaar heeft? Onlangs las ik in de Volkskrant een vrouw die zei: we moeten met een andere mindset over gamen gaan denken. Je kijkt er heel ernstig bij. Ik vind het verschrikkelijk, Frits. Ja? We moeten op een andere manier over gamen gaan denken. Dat woord mindset is dan toch nergens voor nodig? Dat is gewichtig doenerij met Engelse terminologie. Maar goed, hoef je niet ernstig over te zijn, hoor. Je kunt er ook de draak mee steken. Dat is beter, hè? En mijn familie ging in 1914 met verlof naar Nederland en zaten met de boot op de Indische Oceaan. Toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. Niemand wist natuurlijk nog dat de Eerste Wereldoorlog was, maar goed. Ja, uit Pauw Witteman, 2013. Ook een mooie reflectie over taal, hè? Toen begon de Eerste Wereldoorlog. Maar niemand wist toen dat de Eerste Wereldoorlog was. En ik kan je dit vertellen. Als je daar stond uit broekie uit Nederland, dan hoef je echt niet aan te komen met zinnetjes als: een rubberonderneming is toch niet helemaal mijn ding. Dat is uit de voorstelling, daar werd groots werk verricht. Het is niet mijn ding, over iets je ding zijn. Ja, maar het mooie was, er twee kanten, hè. In de eerste plaats konden mensen toen bepaald werk dat ze kregen absoluut niet weigeren. Wat in de rubberindustrie werken, dat wil ik niet. Maar ook dat het begrip dat iets al of niet je ding is, dat de uitdrukking toch niet bestond. Dus dit voegt die mooi samen, die twee dingen. Het is wel een van de beste taalgebruikers van Nederland, Diederik van Vleuten. Dank dat je hier weer was, René Appel. Tot zover deze uitzending van De Taalstaat. Volgende week zijn we er weer. Ik zou zeggen, hou hem op één. Zometeen Dr. Kelder en Co. KRO NCRV. Weekdicht 2 februari 2019. Zij, hun kinderen en de kinderen daarvan hebben er straks baat bij. Laat ze met z'n allen heftig protesteren. Wie zou dat in hemelsnaam kunnen deren? En geef ze in plaats van spijbelstraf maar een keertje klimaatvrij. NPO Radio 1 feliciteert Best-Jan Akjol. Ja, goedenacht dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Met zijn programma Onze Man in Deventer wint hij de publieksprijs De Nachtwacht Award. Een programma waarin ik in mijn woonkamer in Deventer... Benieuwd of alle stemmers gelijk hebben? Luister deze week als columnist en schrijver Henk Spaan te gast is. Op NPO Radio 1. Onze Man in Deventer. Komende nacht om 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Koens, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Ik heb gewoon te veel energie. Ja, zelf opgewekte zonne-energie. En die kan ik via PowerPeers delen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren. Eigenlijk hebben we onze eigen energiemaatschappij. Ook duurzame energie delen of afnemen? Kijk op powerpeers.nl. Power to the people. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Jochem, ik heb het gevonden! Wat stam? Alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar! Wauw, de ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de sneeuwvlokken dwarrelen op het panoramadak. U zit goed deze winter. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Groepen.nl. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. En rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. Die voordeur wil ik echt in mijn favoriete kleur. Geen probleem, alles kan bij Belisol. Of u nu een rood aluminium kozijn wilt of een kunststof schuifpui in strak wit, wat uw wens ook is, wij maken het op maat tot in detail. Belisol. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. Deze week komt de Hersenstichting weer collecteren. Belangrijk, want 1 op de 4 heeft een hersenaandoening. En dat kan iedereen overkomen, dus ook jou. Geef daarom aan onze collectant of doneer op hersenstichting.nl. 1 uur.